første sne, dryssende tyst over land og by. Og kære Gud, skal det da virkelig ske, at julen bliver hvid på ny. Avisen har meldt, at en spirende busk er fundet i Rosenborg have. Vi hader den regn og den evige rusk, og ønsker naturen i lave. Må vi be om lidt sne, hvis den var der gis. Julesne og skøjteis, julesne og skøjteis. Med et nænsomt skjul, så byen kan lyse med hvid kontur og få sig en festlig jul. Og varer så frosten for byen besked, kan stille stå klar med sin bane. Og er der vel sødere hemmelighed, en stjålne kys i en kande. Mere lys inden by, skynder sig ud mod den hvide strand, og færgen den fragter sit julelæs til jydernes gamle land. Studenten er med, det er bidende koldt, sit flagre slips kan han ej binde. Han famler nervøs og gør færgen højt, ham hilser hans barndomsveninde.